Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dancing in rings. Ah, when you

You run to the rocks, the rocks.

don't know if I'm drunk or if I'm sober enough to get this right. Are you telling me something? Am I reading too much into nothing? I'm easily led. Loving you's not a mistake. Hey, oh. That I won't get lost in you tonight. Don't know if I'm drunk, if I'm sober enough to get this right. If I get telling me something, am I reading too much into nothing? I'm easily led. Loving you's not a mistake. Bars and all these feelings under the influence of something I can't explain. Did I have to get so high? Are you taking us both for a ride? Don't need to be drunk to say what I want you to know. I'm old and I'm broke. Program Trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Skoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Z ramion nie wypuszczę.